بسم الله الرحمن الرحيم. تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 85 صفحہ نمبر 85 نیچے سے پانچویں لائن پارا نمبر 4 رکوع نمبر 1 سورہ آلی عمران آیت نمبر آغاز آیت نمبر 96 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے. سب پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو کفر کی حالت میں دنیا سے جائے گا، وہ اگر قیامت کے دن زمین سونے کی بھری ہوئی بھی اپنے فدیہ میں دینا چاہے تو عذاب میں کمی نہیں ہوگی، تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. جبکہ اس کے مقابلے میں ایمان کی حالت میں دنیا میں مال خرچ کرنا، یہ فائدہ ہی فائدہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی شخص بر حاصل نہیں کر سکتا، کہ بر کس کو کہتے ہیں؟ بر کے معنی ہیں پورا پورا حق ادا کرنا اور کسی کے ساتھ مکمل مہربانی کرنا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صفات نام بر ہے، کہ مکمل احسان کرنے والا. تو بر نیکی مکمل اور کامل حق ادا کرنے کو کہتے ہیں، اور یہی بات قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ وہ اپنے والدین کا، یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین کا اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کا پورا پورا حق ادا کرنے والے تھے، پوری فرما برداری کرنے والے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، جو مکمل نیکی ہے وہ چار باتوں پر مشتمل ہے. سب سے پہلی بات کہ عقیدہ درست، ایمانیات. دوسرا جز ہے عبادات کا، کہ اللہ کے ساتھ معاملہ درست ہونا چاہیے اور اللہ کا جو حق ہے وہ ادا کرے، حقوق اللہ کی ادائیگی. تیسری چیز وہ ہے معاملات، کہ معاملات کے اندر حقوق کو ادا کرے، کسی کا حق اس کے ذمے نہ ہو. شوہر ہے بیوی کا حق ادا کرے، بیوی ہے شوہر کا حق ادا کرے، والدین ہیں اولاد کے بارے میں ذمہ داری پوری کریں، اولاد ہے والدین کی پوری فرما برداری کریں جہاں شرعی حکم کے خلاف ورزی نہ ہوتی ہو. اس کے بعد ہے اخلاقیات، کہ انسان کا اپنا مزاج اور اپنا اخلاق درست ہونا چاہیے. تو یہ چار چیزیں ہیں، تو یہ بر ہے، مکمل نیکی ہے، کامل نیکی. تو فرمایا کہ کامل نیکی حاصل کرنے کے لیے اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی پیاری چیزیں، اپنی محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کی. متعدد واقعات اس سلسلے میں بیان کیے گئے. इसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों के दो एतराज हैं उनका जवाब दिया। एक एतराज ये कि नबी अलैहिस्सलाम और नबी अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वाले हजरत पर ईमान लाने वाले ये ऊँट का गोश्त और ऊँटने का दूध इस्तेमाल करते हैं और दावा रखते हैं कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इस्लाम की मिल्लत में हैं, तो लिहाजा ये दावा अमल के खिलाफ है। तो उसका जवाब अल्लाह ने यहाँ बयान फरमा दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत में ऊँट हराम नहीं था, बल्कि ये तो याकूब अला नबीन अलैहिस्सलाम ने मन्नत मानी थी इरकुल नसा की तकलीफ की हालत और उन्होंने उस मन्नत को पूरा किया। और फिर बाद और चीज़ें जो हराम की गई हैं वो तौरात में जिनकी हुरमत बयान की गई है ये वो चीज़ें हैं कि जो बतौर सजा के ममनू करार दी गई कि बतौर सजा के यहूदियों की नाफरमानी की वजह से बाज हलाल चीज़ें उन पर हराम की गई हैं। वगरना नबी अलैहिस्सलाम से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत में ये चीज़ें हराम नहीं थी, तो वह चीज़ें हलाल हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ इस बात का जवाब दिया, वजाहत फरमाई और ये बात फरमाई कि देखो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से नस्बत का दावा यहूदियों को भी है, उनसे नस्बत का दावा ईसाइयों को भी है और उनसे नस्बत का दावा अहले मक्का मुशरिकीन को भी है। तो हमें कि नजात इसी में है कि पूरी तमाम की पैरवी करने वाले बच्चे। अब उनकी पैरवी में ये बात भी काबिल तवज्जो है कि नबी पाक से हम तशरीफ लाए तो इनके बारे में दुआ किसने की, इनके बारे में दुआ की हजरत इब्राहिम अला नबीन अलैहिस्सलाम ने और अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएं और वो मेरी औलाद की तरबियत फरमाएं। तो लिहाजा औलाद की तरबियत तो तब होगी कि जब ये औलाद उन पर ईमान लाएगी। तो हमें अगर तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद होने का दावा रखते हो और उनकी मिल्लत से वाबस्तगी का दावा रखते हो तो तुम्हारे लिए लाजिम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ और नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करो। तो हजरत इब्राहिम अला नबीन अलैहिस्सलाम दुनिया परस्त भी नहीं थे, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए उन्होंने अपना वतन छोड़ा, अपना खानदान छोड़ा, सब कुछ कुर्बान किया और फिर वो शिर्क करने वाले भी नहीं थे। तो लिहाजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जो नस्बत का दावा रखते हैं तो उनके बारे में लाजिम है कि वो दुनिया परस्ती से अपने आप को बचाएं। दूसरी बात यह है कि उनके लिए लाजिम है कि वो शिर्क से अपने आप को बचाएं और तीसरी बात उनके लिए लाजिम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं। तो फरमाया कि ये उनके लिए लाजिम है, ये बात बयान फरमा के अब उनका दूसरा एतराज़ बयान फरमाए। उनका दूसरा एतराज़ ये था कि इब्राहिम अला नबीन अलैहिस्सलाम इराक में पैदा हुए, मुल्क शाम में तशरीफ लाए, तो ये बैतुल मक़दस का जो इलाका है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद यहाँ आबाद हुई। जब यहाँ आबाद हुई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बैतुल मक़दस के साथ था, तो बैतुल्लाह के साथ तो उनका ताल्लुक नहीं था, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क़िबला बनाया है वह बैतुल्लाह को बनाया, जो बैतुल्लाह को बनाया है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से इन्हिराफ है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जवाब यहाँ इरशाद फरमाया। तो हमें कि इन्ना अव्वला बैतिन, यकीनन पहला घर वो या रखा गया या बनाया गया या मुकर्रर किया गया, लिन्नासी लोगों के लिए, लल्लज़ी वो है जो भी बक्का था बक्का में, ये बक्का ये बात गुजारिश की गई थी कि मक्का मुकर्रमा का नाम, इसको मक्का भी कहते हैं बक्का भी कहते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने इसके लिए और नाम भी कुरान मजीद में बयान फरमाए हैं, इसको उम्मुल कुरा भी कहा है और वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहादल बलदुल अमीन, इसको अल बलदुल अमीन भी अल्लाह ने फरमाया। तो लिहाजा उम्मुल कुरा इसको कहा गया, उम्मुल कुरा के तमाम आबादियों की बुनियाद कि आबादी इंसान की यहाँ से शुरू हुई, सबसे पहली आबादी इंसान की यहाँ है कि आदम अलैहिस्सलाम यहाँ तशरीफ लाए, यहाँ मुकीम हो, तो इसको उम्मुल कुरा भी कहा और इसको अल बलदुल अमीन भी कहा और इसका नाम मक्का भी है, इसका नाम बक्का भी है। बक्का के दो मानी, बक्का के एक मानी है जमा होने की जगह, तो इसको बक्का कहते हैं इसलिए कि दुनिया जहाँ के लोग यहाँ हज के सिलसिले में जमा होते हैं और वैसे भी उम्रे के लिए भी लोग जमा होते हैं। तो हज़रत इब्राहिम अला नबीन अलैहिस्सलाम के दौर से उम्रा और हज इसका हुक्म नाजिल हुआ, تو لہذا یہ وہ مقام ہے یہاں دنیا جہاں کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اس لیے اس کو بکا کہا جاتا ہے. اور بکا کے جو دوسرے معنی ہیں، بکا کے دوسرے معنی ہیں کہ گردن توڑنا، کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر بڑوں بڑوں کی گردن ٹوٹ جاتی ہے. دو لحاظ سے، ایریا کے جنہوں نے اس علاقے پہ حملہ کیا، جیسے ابرہا 60,000 کے لشکر کے ساتھ آیا، اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے حکمران ہوں، ظالم حکمران ہوں یا کسی انداز کے ہوں، لیکن وہ بھی یہاں طواف کے لیے آتے ہیں. طواف کے لیے آتے ہیں اور اس جگہ پہ آتے ہیں تو گردن جھکا کے ان کو چلنا پڑتا ہے، تو یہاں گردنیں جھکتی ہیں، اس لیے اس کو بکا کہا. دوسری بات یہ کہ مکہ کے معنی ناف کے ہوتے ہیں، اور اس کو نفع مکہ کہنے کا سبب یہ ہے کہ یہ ناف، یہ زمین کا مرکز ہے، کہ یہاں سے زمین کی کا آغاز ہوا ہے، زمین کی تخلیق کا آغاز ہوا. اس جگہ پہ بلبلہ ظاہر ہوا پانی میں اور پھر جھاگ پھیلا دی گئی، تو وہ جگہ جہاں پہ بلبلہ ظاہر ہوا تھا جو مرکز ہے، اس جگہ پہ یہ بیت اللہ تعمیر ہوا. تو مکہ اس لیے کہا گیا کہ یہ ناف ہے اور اس پر یہ زمین کو پھیلایا گیا ہے. پھر یہ کہ ناف جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو غذا ملتی ہے اس ناف کے ذریعے سے، ناف کی رگ کے ذریعے سے اس کو غذا ملتی ہے. جب اس کو غذا ملتی ہے تو اس کے اندر دوسرا اشارہ یہ ہے کہ اللہ کی تجلیات کو حاصل کرنے کا جو مرکز ہے وہ یہ ہے، اس لیے اس کو مکہ کہتے ہیں. تو اس کا نام بکا بھی ہے، اس کا نام مکہ بھی ہے. تو یہاں اللہ نے بکا کا لفظ استعمال فرمایا تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ یہ وہ مقام ہے جو بڑے بڑوں کی گردن کو توڑ دیتا. تو فرمایا کہ یہ پہلا گھر، تو یہاں پہلی فضیلت بیان فرمائی اولیت کی، کہ یہ سب سے پہلی جگہ ہے جس کی تعمیر ہوئی ہے زمین پر، یہ پہلا گھر ہے. اولیت زمانے کے لحاظ سے بھی ہے اور اولیت درجے کے لحاظ سے بھی ہے، کہ اس کو فوقیت حاصل ہے کہ یہ پہلی عبادت گاہ ہے جو زمین پر قائم ہوئی. تو یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ حضرت آدم علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعمیر فرمائی. حضرت آدم علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر فرمائی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور ان کے دور کے اندر طوفان آیا، تو اس طوفان میں یہ جگہ مٹ گئی، ایک سرخ ٹیلہ یہاں باقی تھا جس سے نشانی معلوم ہوتی تھی. پھر حضرت ابراہیم علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کی تعمیر نو کا، تو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی. ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر فرمائی کہ اس کی اولیت کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَيَرْفَعُ ابراہیم الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ، وہاں قواعد بنیادیں، کہ جو بنیادیں پہلے موجود تھیں انہی بنیادوں کو ابراہیم علیہ السلام نے کھڑا کیا، نئی تعمیر نہیں فرمائی، نئی جگہ نہیں بنائی، وہی جگہ جو پہلے موجود تھی اسی بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو فرمائی. تو اس سے یہ بات واضح فرما دی کہ یہ بیت المقدس تو بعد میں تعمیر ہوا ہے، آدم علیہ السلام نے 40 سال بعد اس کی تعمیر فرمائی، پہلے تعمیر بیت اللہ کی تھی، پھر بیت المقدس کی اس کے 40 سال بعد. پھر ابراہیم علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی تعمیر فرمائی تو نئی جگہ پہ تعمیر نہیں فرمائی، انہی بنیادوں کو انہوں نے کھڑا کیا. تو ابراہیم علیہ السلام اس میں اسلام نے انہی بنیادوں کو کھڑا کیا، لہذا یہ پہلے والا ہی مکان ہے، نیا مکان نہیں، نئی جگہ نہیں جو ہے. پھر ابراہیم علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں بیت المقدس کی تعمیر نو ہوئی، اور اس کی تکمیل ہوئی حضرت سلیمان علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں. تو لہٰذا اس لحاظ سے بھی اولیت بیت اللہ کو حاصل ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پھر یہ تعمیر اس کی نئی ہوئی، بنو جرحم قبیلے نے اس کی نئی تعمیر کی، اور جرحم قبیلہ وہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سسرال ہے. تو یہ یمن کا قبیلہ تھا، تو یہاں سے گزرا تو پانی دیکھا، جب پانی دیکھا تو پہلے جو آبادی ہوتی تھی پانی کی بنیاد پر ہوتی تھی، تو انہوں نے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا سے درخواست کی اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں، تو یہاں پانی موجود ہے زمزم کا، تو لہٰذا ہم یہاں قیام کر لیں. تو انہوں نے اجازت دی، تو یہ بنو جرحم قبیلہ یہاں آباد ہوا. تو بنو جرحم قبیلے نے بعد میں اس کی بیت اللہ کی تعمیر کی انہی بنیادوں پر جو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں تھیں، انہی بنیاد انہوں نے تعمیر کی. بنو جرحم کے بعد پھر امالکہ نے، امالکہ یہ قوم ہے, اس قوم نے جو ہے پھر اس کی تعمیر کی ہے, اور اس کے بعد پھر اس کی تعمیر قریش نے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اعلان سے 5 سال پہلے, 35 سال کی حضرت عمر تھی, اس میں تعمیر ہوئی. اور ایک تعمیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن میں ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام لڑکے تھے اور بیت اللہ کی تعمیر قریش نے جو ہے مرمت وغیرہ یہ سلسلہ کیا, تو اس میں تمام لوگ اپنی سعادت سمجھتے ہوئے اس میں شریک ہوئے, تو نبی علیہ السلام بھی شریک ہوئے. جب شریک ہوئے تو ایسے لڑکے تھے ابھی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر اٹھانے کے لیے دوسرے لڑکوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنا کپڑا جو ہے وہ بچھا کے اس پہ پتھر اٹھایا کہ آسانی ہو جائے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنا پردہ اتارنا چاہا تو غشی کی کیفیت طاری ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں بھی حفاظت کی, ابھی وہ لڑکے تھے, ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جسم ظاہر نہیں ہونے دیا, یہ اللہ نے حفاظت فرمائی. پھر یہ قریش نے تعمیر کیا, جو مکمل تعمیر ہے وہ حضرت کی عمر 35 سال تھی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس تعمیر میں شریک ہوئے. تو حجر اسود کو اتار کے ایک طرف رکھا گیا, جب اس کی تعمیر مکمل ہوئی حجر اسود کی جگہ پہ پہنچ گئے, اور حجر اسود کو اپنی جگہ پہ دوبارہ رکھنا تھا, تو ہر سردار کی خواہش تھی کہ یہ اعزاز مجھے حاصل ہو. اب اس پہ آپس میں تلواریں نکل آئیں, لڑائی کا خطرہ پیدا ہو گیا, تو کسی سمجھدار آدمی نے مشورہ دیا کہ دیکھو گے آپس میں مت لڑو. یہ ہے کہ اس وقت تو مجلس برخاست کر دو, کل صبح آ کے یہاں بیٹھ کے انتظار کرو, اور تمہارے علاوہ جو آدمی سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ لے لو, وہ جس کے بارے میں فیصلہ کرے وہ حجرِ اسود کو اپنی جگہ پہ رکھے. تو لہٰذا جا کے صبح علیہ الصبح بیٹھ گئے, جو بیٹھے تو سب سے پہلے اللہ کا نظام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے. داخل ہوئے تو سب نے کہا, آواز سے یہ بات کہی کہ یہ صادق اور امین ہے, تو لہٰذا یہ صحیح ہو گیا اور یہ صحیح فیصلہ فرمائیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے ہی الصادق والامین کہا جاتا تھا, کہ سچے ہیں, کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, الامین امانت دار ہیں, دیانت دار ہیں, کوئی بد دیانتی نہیں کی. تو لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہوں نے اپنا مسئلہ پیش کیا کہ ہمارا یہ اختلاف ہے, تو آپ اس بارے میں فیصلہ فرمائیں. حضرت نے ان کو اپنے ساتھ لیا جس جگہ حجر اسود رکھا ہوا تھا امانت کے طور پر. نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر بچھائی, مبارک چادر بچھا کے حجر اسود کو اٹھا کے اس چادر پہ رکھا, اور تمام سرداروں سے کہا کہ اس کے کونے پکڑ کے اس کو لے چلو. تمام سرداروں نے کونوں سے پکڑا اور اس کو لے کر چادر کے کنارے پکڑے اور اس کو لے کر چلے. جب اس مقام پہ آئے جہاں حجر اسود کی جگہ تھی, تو وہاں کہا نیچے رکھ دو, نیچے رکھ دیا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کے اپنی جگہ پہ نصب فرما دیا. اب اس پہ سارے سردار بھی متفق ہو گئے, سب خوش ہو گئے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتیاز بھی ظاہر ہو گیا کہ اب آگے مستقبل میں اس کی تولیت اور اس کی ذمہ داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب معراج کی نعمت عطا فرمائی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر فرمایا, اور اس میں یہ اشارہ ہو گیا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذو قبلتین, دونوں مراکز جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگرانی میں ہوں گے. تو یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ پہلا جو گھر ہے جو تعمیر ہوا ہے یہ بیت اللہ ہے, اور یہ کہاں تعمیر ہوا, یہ بکہ میں تعمیر ہوا. اس کے بعد فرمایا مبارکن, یہ دوسری فضیلت بیان فرمائی, مبارکن برکات سے بھرا ہوا. تو یہ بیت اللہ جو ہے یہ برکات سے بھرا ہوا ہے, تو برکات سے بھرا ہوا ہے کہ تمام برکات کا نزول اس جگہ پہ ہوتا ہے. دنیا جہاں کی مساجد کا رخ بیت اللہ کی طرف, بیت اللہ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے, یہاں پر اللہ کی تجلیات کا نزول ہر لمحہ ہو رہا ہے, 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ تجلیات اس پہ نازل ہو رہی ہیں. تو فرمایا کہ یہ اس کی برکات ہیں ظاہری لحاظ سے بھی, معنوی لحاظ سے بھی. ظاہری لحاظ سے برکات یہ ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر نباتات کا سلسلہ نہیں تھا, کاشتکاری نہیں ہوتی تھی, کاشتکاری نہ ہونے کے باوجود بھی ضرورت کی ہر چیز وہاں آج نہیں پرانے زمانے ہی سے دستیاب تھی. تو یہ اللہ کی طرف سے یہ برکات تھی کہ ہر چیز یہاں کے لوگوں کو ملتی تھی. اور پھر یہ کہ دوسری بات یہ کہ فضائل کے لحاظ سے بھی معنوی برکات بھی حاصل ہیں, کہ آپ یہاں مسجد میں نماز پڑھیں، گھر میں نماز پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب ہے، مسجد میں نماز پڑھیں تو 2500 نمازوں کا ثواب ہے، جامع مسجد میں نماز پڑھیں تو 500 نمازوں کا اجر ہے، بیت المقدس میں نماز پڑھیں تو 1000 نماز کا اجر ہے، مسجد نبی میں نماز پڑھیں تو 50,000 نمازوں کا اجر ہے، اور اگر مسجد حرام میں نماز پڑھیں تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ تو مبارکن برکات سے بھرا ہوا، تو یہ برکات کا ذریعہ۔ اور تیسری فضیلت بیان فرمائی کہ وہ ھدی للعالمین، کہ مخلوقات کے لیے ہدایت ہے، کہ مخلوقات کے لیے ہدایت ہے کہ اس کا وجود اور اس کے سے وابستہ واقعات اللہ کی عظمت کا اظہار ہے۔ کہ جو جیسے میں نے یہ بات گزارش کی کہ ابراہہ مارا گیا، یا دنیا میں جن لوگوں نے بھی اس کی طرف برا ارادہ کیا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ ہدایت کا ذریعہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ جیسے کبھی یہ بات گزارش کی گئی ہے کہ دنیا جہاں کے مساجد کا رخ اس کی طرف ہے، تو یہ تمام انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ پھر جب یہ قبلہ اس کو بنایا گیا، کیوں قبلہ بنایا گیا؟ اس لیے قبلہ بنایا گیا کہ عبادت کرنی ہے کس کی؟ اللہ کی۔ جب اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اللہ کی عبادت کس طرف کی جائے؟ اللہ تو رخ سے جہت سے پاک ہے، اور ہم محتاج ہیں کہیں نہ کہیں رخ کرنے کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف رخ کرنے کا ذریعہ فرمایا۔ تو یہ انسان کی ہدایت، انسان کی رہنمائی ہے کہ تم کس طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکتے ہو، اللہ کی طرف رخ کیسے کر سکتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رخ کا مقام بنایا۔ تو اس لحاظ سے یہ رہنمائی ہے تمام انسانوں کے لیے۔ پھر یہ کہ یہاں صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی طواف کے لیے آتے ہیں، اور صرف جنات ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی طواف کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ مقام ہے جو تمام انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، تو اس سے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ اس مکہ مکرمہ کی بنیاد وحدانیت پہ ہے، توحید پہ ہے۔ جب توحید پر ہے تو انسان کا عقیدہ، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہے توحید، کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا۔ تو یہ وہ مرکز ہے جو انسان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ کہ فی ہی، اس میں آیاتم بیناتم، واضح نشانیاں ہیں۔ تو یہ اس مقام پر جو واضح نشانیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں، اور فرمایا ان واضح نشانیوں میں سے ایک واضح نشانی جس سے ابراہیم علیہ السلام کی نسبت یا ہے، وہ ہے مقام ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ تو مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، تو یہ ایک پتھر ہے، یہ وہ پتھر ہے کہ جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور اس پتھر میں اللہ نے یہ ان کی معجزاتی کیفیت پیدا فرمائی کہ جب اوپر کی طرف پتھر رکھنے ہوتے تھے تو یہ پتھر جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر تعمیر فرما رہے تھے، یہ پتھر اونچا ہو جاتا تھا، اور جب حضرت نیچے ہونا چاہتے تو یہ پتھر نیچے ہو جاتا تھا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے خود کار سیڑھی کی کیفیت پیدا فرما دی، یہ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا، اللہ کی قدرت کا اظہار ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے موم کی طرح سے نرم کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشانات اس میں سخت ہو گئے، اور آج تک وہ نشانات اس کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ مقام ابراہیم اس کو کہا۔ اور پھر یہ مقام ابراہیم کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کی تجویز پہ اللہ تبارک و تعالی نے متعدد آیات نازل فرمائی ہیں، جب نبی علیہ السلام کے ساتھ یہاں حاضر ہوئے اور طواف سے فارغ ہوئے تو کہا کہ حضرت کیا مناسب نہیں ہے کہ مقام ابراہیم پہ نماز ادا کی جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم نازل فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ یہی وجہ ہے کہ طواف کرنے کے بعد جو دو رکعت پڑھے جاتے ہیں تو اس مقام کے قریب جو ہے یہ نماز دو رکعت ادا کی جاتی ہے۔ ویسے تو یہ دو رکعت جو ہیں یہ پوری مسجد حرام میں کہیں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ فضیلت اور اولین کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس مقام کے قریب جو ہے یہ دو رکعت نماز ادا کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم نازل فرمایا، یہ مقام ابراہیم، یہ پتھر اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس کی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے۔ جب اس کی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے ہے تو پھر اس کو اولیت حاصل ہے۔ جب اس کو اولیت حاصل ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو قبلہ بنایا تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وابستگی کا اظہار ہے، ملت سے انحراف کی کیفیت میں۔ تو اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرمایا. فرمایا کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. پھر اس کی فضیلت یہ ہے کہ وَمَن دَخَلَهُ, اور جو داخل ہو گیا اس میں, کانا وہ ہو گیا آمینہ, امن والا. اب یہ بھی امن والا ہونا دو لحاظ سے, ایک اس لحاظ سے ہے کہ جو اس کے اندر داخل ہو اس کی جان محفوظ ہو گئی. کہ یہ شروع ہی سے یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ اگر کوئی دشمن بھی نظر آ جاتا اس مسجد حرام کے اندر بیت اللہ میں, تو دوسرا جو ہے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا تھا اس کو قتل کرنے کے لیے. یہاں تک صورتحال تھی کہ اگر کسی کے والد کا قاتل بھی اس کو یہاں نظر آ جاتا تو آپ کی حالت میں وہ دیکھ لیتا تو آنکھیں نیچی کر لیتا تھا, اس سے انتقام نہیں لیتا تھا. اور یہاں آج بھی یہی صورت ہے کہ اگر یہاں کوئی ہنگامہ کرنے والا ہو تو کوشش کی جائے گی کہ اس کو جو ہے باہر نکالا جائے, باہر نکال کے اس کو گرفتار کیا جائے. تو اس کا ادب احترام شروع سے اب تک برقرار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا, اس وقت تھوڑے وقت کے لیے اجازت ہوئی, جیسے نبی اسلام کی خصوصیت کہ اجازت ہوئی کہ اس کو پاک کرنا تھا. تو جب اس کو پاک کرنا تھا تو اس لیے تھا کہ اس سے بت بھی سارے نکالنے تھے, اور بعض وہ ظالم تھے کہ جن کی معافی نہیں, کہ فرمایا اگر یہ غلاف کعبہ سے چمٹے ہوئے ہوں تو بھی ان کو قتل کیا جائے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھوڑے وقت کے لیے اس کی اجازت ہوئی, تو اس کو حلال کیا گیا, وگرنہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی قیامت تک کے لیے یہ امن کی جگہ ہے کہ جو اس کے اندر داخل ہو گیا وہ امن میں ہے. یہاں تک کہ انسان نہیں بلکہ آپ دیکھیں گے, اس کا تجربہ فرما کے دیکھ لیں کہ وہاں پہ جو موذی جانور بھی ہے وہ بھی اطمینان کے ساتھ ہوتا ہے, اس کو بھی یہ احساس ہے کہ یہاں مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا, کہ یہاں تک کہ کوئی ٹہنی بھی وہاں نہیں توڑی جا سکتی اور کسی جانور کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بیت اللہ کی فضیلتوں میں ایک فضیلت جو ہے وہ یہ ہے. تو ایک امن وہ ہے جو دنیا کے لحاظ سے ہے, جان کے لحاظ سے امن, اور دوسرا امن یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا, جس نے اس کو اپنا عقیدہ بنا لیا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں آ گیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے توحید و آخرت کو ماننے والا ہو گیا, وہ آخرت میں امن میں ہو گیا, آخرت میں جہنم کے عذاب سے اس کی حفاظت ہو گئی. تو لہذا یہاں آمینہ کے ایک معنی جان کی حفاظت دنیا کے اندر, اور دوسرا اشارہ کہ جس نے اس ہدایت کو قبول کر لیا, ہدایت کے اس مرکز میں داخل ہو گیا, اپنا عقیدہ درست کر لیا, فرمایا کہ وہ آخرت میں عذاب سے محفوظ ہو جائے گا, عذاب سے وہ امن میں آ گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کی جو فضیلت بیان فرمائی, وللہ, اور اللہ کے لیے, علی الناس, لوگوں پر, حج البیت, بیت اللہ کا ارادہ ہے. تو حج ارادہ کرنے کو کہتے ہیں, تو حج البیت تو بیت اللہ کا ارادہ. اب بیت اللہ کا ارادہ جو حج ہے اس کے لیے مناسب بیان فرمائے گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمیں اس کے مناسب بتا دیں کہ کس طریقے سے عبادت کی جائے. تو یہ مزدلفہ ہے, عرفات ہے, منا ہے, اور یہ مسجد حرام ہے. تو اس کے بارے میں احکامات نازل فرمائے, مکمل طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلا دیا کہ حج کا مکمل طریقہ جو ہے وہ کیا ہے. فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے ہے, یعنی اللہ کی طرف سے فرض ہے, مگر یہ فرض کس پر ہے. اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ بیت المقدس کا حج کبھی نہیں کیا گیا. شروع ہی سے جو حج ہے ابراہیم علیہ السلام کے دور سے وہ اس بیت اللہ کا حج ہے, کہ یہ سفر بیت اللہ کے لیے ہے. پھر یہاں ایک بات یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ بعض لوگوں نے یہاں ایک اور شوشہ چھوڑ دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تین مساجد کے سوا سفر نہیں. تو سفر جو ہے وہ تین مساجد کے لیے, بیت اللہ کی مسجد, مسجد حرام کے لیے, مسجد نبوی کے لیے, اور بیت المقدس کے لیے, یہ ہیں. اور اس پہ بعض حضرات نے کہا کہ جو مدینہ منورہ جانا چاہے وہ نبی علیہ السلام کے روزے اقدس کے سفر کی نیت نہ کرے, کہ حضرت نے فرمایا کہ تین مسجدوں کا سفر جائز ہے. تو لہذا روزے اقدس تو مسجد میں نہیں, مسجد میں تو حضرت کا روزہ اقدس ہے لیکن ارادہ مسجد کا ہونا چاہیے. یہاں بنیادی بات ذہن نشین فرما لیں کہ اگر یہ مفہوم لے لیا جائے کہ تین مساجد کے سوا کسی کا سفر نہیں, پھر جہاد کا سفر مملو, جہاد کا سفر مملو, اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ آپ تجارتی سفر کرنا چاہیں وہ مملو, اگر آپ کسی ضرورت کا سفر کرنا چاہیں وہ مملو, سارے سفر مملو ہو جائیں, یہاں نبی علیہ السلام نے جو بات فرمائی وہ یہ فرمائی کہ کسی مسجد کی عظمت اور فضیلت کی وجہ سے کہ اس مسجد میں جا کے میں نماز پڑھوں تو زیادہ فضیلت ہے. فرمایا ایسا ارادہ سفر کے لیے صرف تین مساجد کے لیے ہو سکتا ہے, جہاں بطور خاص مسجد کی عظمت کے لحاظ سے جو سفر ہوگا وہ تین مساجد کا سفر ہوگا. باقی یہ کہ یہ حضرت بہاءالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد ہے تو اس میں فضیلت ہے اس لیے وہاں جا کے نماز پڑھوں, تو ایسا نہیں کہ مساجد جو فضیلت والی ہیں جہاں ارادے کے ساتھ سفر کیا جائے گا خصوصیت حاصل کرنے کے لیے فضیل حسن ہو, یہ تین مسجدیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ اقدس جو ہے وہ سجدہ کرنے کے لیے نہیں ہے, نبی علیہ السلام کا روضہ اقدس زیارت کرنے کے لیے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت کی زیارت کی صورت یہی ہے کہ حضرت کی قبر مبارک پر حاضری دی جائے اور حضرت کی خدمت میں سلام عرض کیا جائے. تو یہ آگے مسائل اس سلسلے میں آئیں گے, تو لہٰذا یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو لہٰذا جب مدینہ منورہ کا سفر کریں تو مسجد نبوی کی نیت بھی کریں, نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس کی نیت بھی کریں, یہ دونوں نیتیں ہونی چاہئیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگوں پر حج جو ہے یہ فرض ہے. اب یہ کہ کس پہ فرض ہے, من استطاع الیہ سبیلا, جس نے طاقت رکھی اس کی طرف سبیلاً راستے کی. اس کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ صحت ہو اور مالی استطاعت ہو. استطاعت سے مراد دو چیزیں ہیں اور ایک تیسری چیز بھی, ایک ہے کہ صحت ہونی چاہیے کہ وہ سفر کر سکتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ مالی استطاعت ہو. مالی استطاعت کیا ہے؟ مالی استطاعت یہ ہے کہ آنے جانے کا خرچ بھی ہو اور جو زیر کفالت افراد پیچھے ہیں ان کی کفالت کا انتظام بھی ہو, اور تیسری بات یہ ہے کہ راستہ بھی معمول ہو کہ ایسا کوئی پابندی وغیرہ نہ ہو, اگر پابندی وغیرہ ہے تو بھی یہ مجبور ہے. تو لہٰذا یہ تین باتیں ہیں, اگر یہ ہوں تو اس کو استطاعت شمار کیا جائے گا. تو تین باتوں میں ایک بات یہ کہ صحت اس کی اجازت دے, اپاہج ہے مفلوج ہے سفر نہیں کر سکتا چل نہیں سکتا اٹھ نہیں سکتا بیٹھ نہیں سکتا تو اس پہ حج فرض نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مالی استطاعت نہیں کہ اتنا مال اس کے پاس نہیں کہ وہ راستے کا خرچ برداشت کر سکے وہاں رہنے کے اخراجات برداشت کر سکے اور اپنے پیچھے زیر کفالت افراد کی ضروریات کو پورا کر سکے, اگر یہ نہیں تو حج فرض نہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ معمول کہ امن کی کیفیت ہونی چاہیے کہ اگر پابندی ہے راستے میں رکاوٹیں ہیں تو پھر اس کے بعد اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالیں, تو لہذا اس صورت میں حج فرض نہیں. میں ومن کافر, اور جس نے انکار کیا, فعین اللہ و یقین اللہ تعالیٰ غنی جن بے نیاز ہے عن العالمین مخلوقات سے. اس کے بارے میں صرف ایک بات نشین فرما لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا, استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا, فرمایا کہ اس کے بارے میں کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر, کہ جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا. اسی طریقے سے جس نے جان بوجھ کے حج کو چھوڑا تو فرمایا کہ وہ ایسے ہے کہ یہودیت اور عیسائیت سے اس کی مماثلت ہے, اس لیے کہ یہودی اور عیسائی یہ حج سے گریز کرتے ہیں کہ بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کی عظمت کے قائل ہیں, تو لہٰذا اس کو نسبت ہوگی ان کے ساتھ. تو باقی گفتگو ان شاء اللہ کل ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ کما تحب وترضی. أعداد لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوة قرآنك. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا نافعا في الدنيا والآخرة وشفاء من كل داء